बहार फरियाद न कर दिल जलता है तो जलने दे आंसू न बहार फरियाद न कर दिल जलता है तो जलने दे तू पर्दा नशीं आशिक है यूं नाम वफा पर बाद न कर तो मर्दा नशी आशिक है यूं नाम वफा पर बाद न कर दिल जलता है तो जलने दे मासूम नजर के तीर चलाए बिस्मिल को बिस्मिल और बना मासूम नजर के तीर चला बिस्मिल को बिस्मिल और बना अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर दिल जलता है तो जलने दे हम यास लगाए बैठे हैं तुम वादा करके भूल गए हम यास लगाए बैठे हैं तुम वादा करके भूल गए या सूरत आके दिखा जाओ या कह दो हमको याद न कर या सूरत आके दिखा जाओ या कह दो हमको याद न कर दिल जलता है दिल जलता है दिल जलता है।